legendarnym greckim herosem. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, czyli trzeci program Polskiego Radia. Jest dziś piątek, 5 października, 8 godzina minęła właśnie. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski, serwis Trójki. Protest trwa, ale trwają też rozmowy. Prowadzące głodówkę pielęgniarki ze szpitala w Przemyślu przyjechały do Warszawy. Jest zmiana, która ma pomóc w walce ze złej jakości paliwami stałymi, ale przepisy zaczną obowiązywać za 2 lata. W tym serwisie Trójki także o nasilających się protestach w Inguszetii. Chodzi o nową granicę z Czeczenią. Nie ma porozumienia między protestującymi pielęgniarkami a dyrekcją szpitala w Przemyślu i władzami samorządowymi. Wczoraj kobiety przyjechały do Warszawy i przez kilka godzin rozmawiały w centrum Dialog także z ministrem zdrowia. Łukasz Szumowski poinformował, że padły pewne propozycje, ale o szczegółach nie chciał mówić. Padły konkretne propozycje, są na stole. To jest i tak krok naprzód i pewien dialog, który został dzisiaj zapoczątkowany. Mamy nadzieję, że będzie kontynuowany jak najszybciej. Panie muszą te propozycje przeanalizować. Wymaga to konsultacji z prawnikami, ze środowiskiem. Pan marszałek i pan dyrektor muszą również przeprowadzić analizy i finansowe, i prawne. Dziś ma dojść do kolejnego spotkania pielęgniarek z władzami samorządowymi. Ewa Rygiel, przedstawiciel działających w szpitalu związków, mówi, że protest cały czas trwa. Wracamy do dziewczyn głodujących, bo też głodujemy. Dopóki nie zostanie podpisane porozumienie, to protest trwa. Nie możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowolone. Musimy to przeanalizować. Od miesiąca w szpitalu imienia ojca Piotra rotacyjny protest głodowy pielęgniarek. Od 2 tygodni część osób bierze też L4. Szpital wstrzymał przyjęcia planowe i pracuje jak na ostrym dyżurze. Dodajmy, że pielęgniarki chcą nieco ponad 1000 zł podwyżki do pensji zasadniczej. Policja ustala wszystkie okoliczności wypadku z udziałem samochodu z kolumny prezydenckiej. Wczoraj późnym popołudniem w Oświęcimiu radiowóz, który towarzyszył prezydentowi w drodze na spotkanie z mieszkańcami, potrącił na przejściu dla pieszych 9-letniego chłopca. Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Wiemy, że kolumna jechała na sygnałach uprzywilejowania, jechała dość powoli, tutaj kolumna skręcała w prawo. Radiowóz, który po wykonaniu manewru skrętu, tutaj chłopiec wbiegł w ten radiowóz, odbił się od drzwi, upadł, ten samochód zatrzymał się, policjanci wysiedli, udzielili pomocy, również osoby z kolumny prezydenckiej, również pan prezydent też tutaj był na miejscu. Dziecku nic groźnego się nie stało, ma tylko lekkie potłuczenia. Prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z mieszkańcami Oświęcimia odwiedził chłopca w domu. Ministerstwo Energii zadowolone, ekolodzy raczej nie. Jest rozporządzenie mówiące o wymaganiach dotyczących jakości dla paliw stałych. To pomoże wyeliminować z rynku paliwa stałe złej jakości, przekonuje minister energii Krzysztof Tchórzewski. Te przepisy wprowadzają zakaz ustawowy sprzedaży paliw stałych nieprzystosowanych do spalania w gospodarstwach domowych, takich jak muły i flotokoncentraty. Zakaz importowania do Polski węgla niesortowego, tak zwanego niesortu. Wprowadza także nieistniejący do tej pory w polskim systemie prawnym narzędzie, które są związane z budową świadomości konsumenckiej. Tym narzędziem jest świadectwo jakości paliw, które na żądanie klientów otrzymywane będą od sprzedawców węgla. Kontrole paliw stałych w składach opału będą prowadzić m.in. Inspekcja Handlowa oraz UOKiK. Na ten cel rząd zabezpieczył do 2027 roku ponad 78 milionów złotych. Przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego krytykują fakt, że zakaz używania złej jakości opału zacznie obowiązywać dopiero za 2 lata. Ich zdaniem to jest obrona interesów lobby węglowego. Nie ustają protesty w Inguszetii przeciwko korekcie granicy z Czeczenią. W Magasie, stolicy Rosyjskiej Republiki, tysiące osób nocowało przed parlamentem. Porozumienie dotyczące nowego przebiegu granicy podpisali tydzień temu prezydenci obu republik. W czwartek Sąd Konstytucyjny Inguszetii orzekł, że korektę granicy można przeprowadzić tylko na podstawie referendum. Do protestujących dołączyli deputowani lokalnego parlamentu oraz Ingusze z innych miast. Jak podał portal informacyjny Kaukaski Węzeł, do Inguszetii próbowały wjechać kolumny oddziałów prewencyjnych policji z innych regionów Rosji, ale miejscowi funkcjonariusze odmówili przyjęcia pomocy, zapowiadając, że poradzą sobie sami. W centrum Magasy ustawiono namioty. Uczestnicy demonstracji przynieśli stoły, ławki i łóżka polowe. Ci, którzy nie uczestniczą w proteście, przywożą demonstrantom jedzenie i przelewają drobne kwoty na ich karty kredytowe. Część rosyjskich politologów ostrzega, że protest może się przerodzić w zamieszki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 8.30. Krzysztof Łaniewski, myślę, a czym to będzie? Chyba o sporcie. No będzie i o piłce nawet, panie Wojtku. Podobno Liga Europy, nie wiem czy pan wie, jest po to, żeby po dwóch dniach Ligi Mistrzów móc powiedzieć naszym żonom, dziewczynom, narzeczonym, że dziś odpuszczamy piłkę i mamy czas tylko dla nich. Tak podobno jest. Więc dla tych, którzy tak się zachowali teraz o występach Polaków w tych rozgrywkach, w marnym humorze spotkanie z Arsenalem kończył obrońca Karabachu Jakub Rzeźniczak. Kanonierzy wygrali 3-0. Jacek Góralski i Jakub Świerczok też nie mieli powodów do radości. Ludogorec 1-2 przegrał z FC Zurich, a Dynamo Kijów z Tomaszem Kędziorą w składzie po 2 zremisowało z czeskim Jabloncem. W najbliższy czwartek nasi piłkarze spotkają się z Portugalią w Lidze Narodów. Niestety na Stadionie Śląskim w Chorzowie nie wystąpi Cristiano Ronaldo i wcale nie dlatego, że jest rozbity oskarżeniami o gwałt. Portugalczyk poinformował trenera kadry Fernando Santosa, że ten nie powoływał go na mecze reprezentacji do końca roku, bo chce skupić się na grze w klubie. Tomasz Adamek sporo starszy, a nie grymasi. Wychodzi do ringu i ma zamiar dobrać się do skóry Jarrellowi Millerowi, choć to ten drugi będzie faworytem sobotniej walki w Chicago. 12 rund to 12 rund. Zwycięstwo w takiej walce jest kluczowe i w przyszłości może mi dać coś większego. Chcę być tak dobry, jak tylko potrafię. Pojedynek na pełnym dystansie pokaże, kto jest lepszy. Stwierdził Tomasz Adamek. Przypominamy jego pojedynek jutro. Wczoraj rozpoczął się rajd Maroka. Na trzecim miejscu prolog ukończyli Rafał Sonik w rywalizacji quadów i Jakub Przygoński ścigający się samochodem. Prolog no bardzo trudny, bo bardzo wąski, ciężko się jechało. Trochę nasz samochód miał za mało mocy z dołu i nie chciał wpadać w poślizgi, żeby ładnie zakręty przejechać, ale tak naprawdę czas no nie jest taki zły, bo trzecia pozycja. Przed nami Nasser i Proko, więc zawodnicy, którzy no mnóstwo przejechali kilometrów w rajdach płaskich. Mówił Kuba Przygoński, a Łukasz Kubot jest już w półfinale tenisowego turnieju ATP w Pekinie, oczywiście razem z Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk w trzech setach pokonali w ćwierćfinale Rohana Bopane z Indii i Francuza Eduarda Rogera Vasselena. Przegrali tymczasem nasi szachiści, 1-3 z Chińczykami, spadli w olimpiadzie szachowej z miejsca drugiego na trzecie. Wcześniej wygrywali jednak z takimi tuzami jak Rosja, Stany Zjednoczone czy Ukraina i słyszymy się na Sportowo za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze pogodowo w całym kraju zachmurzenie małe, jedynie na północy i północnym wschodzie umiarkowane i okresami duże. Na Pomorzu przelotny deszcz. Temperatura od 14 stopni w Suwałkach, przez 17-18 w centrum, aż po 20 w Szczecinie, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane smartfony taniej nawet do 500 zł. Aparaty taniej nawet do 700 zł. A wybrany sprzęt komputerowy taniej nawet do 1000 zł. Na przykład kupując telefon iPhone 8 64 GB za 2699 zł oszczędzasz 200 zł. A kupując laptop dla graczy Asus za 3499 zł oszczędzasz 400 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nodą. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Barbara? No? A pamiętasz, jak mówiłaś, żeby z zakupem nowego smartfona poczekać na okazję? Mówiłam, Misiek, żeby taniej było. A co? To patrz, mega okazję w Media Expert smartfon z dobrym aparatem za 555 zł. O! Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Smartfony taniej. Na przykład Samsung Galaxy J3, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli za jedyne 555 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Jeśli pytanie dotyczy końca gwarancji na nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla każdy innowacyjny i niezawodny Opel Corsa i Astra oraz wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego okazje cenowe, których nie możesz przegapić. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dilera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Stop twisting my arm. I already love you. Stop twisting my arm. I already love you. Don't beat a dead horse. I'm yours. You know it's true. But stop beating down my door. It's already open. Understand, see, I'm already there. Take a good look, can't you see I'm hooked? You best believe I care. And when you push too far, when you go too far, just stop twisting my arm. I already love you. Stop twisting my arm. I already love you. Don't be the dead horse. I'm yours. You know. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane smartfony taniej nawet do 500 zł. Aparaty taniej nawet do 700 zł. A wybrany sprzęt komputerowy taniej nawet do 1000 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nodą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jak pan głosował? Nie, właściwie to ja wiem, że pan nie głosował, bo pan nie zdążył na głosowanie w sprawie szczepień, dobrowolności. Wtedy byłem w Wojskowym Instytucie Medycyny. Czytałem list pana premiera na rozpoczęciu roku akademickiego. A jakby pan głosował, gdyby pan był? Nie brałem udziału w tym głosowaniu. Jakby pan głosował, gdyby pan brał udział w tym głosowaniu? Ja nie mam tutaj jakiejś odmiennej opinii od naszej większości klubowej. Wydaje mi się, że troszkę to była burza w szklance wody. Dlaczego burza w szklance wody? Niektórzy lekarze po tym głosowaniu, lekarze posłowie, ale nie tylko posłowie, mówią, że jednak posłowie powinni się powstrzymać przed głosowaniem projektów tego typu, że Ziemia jest płaska. Być może są to opinie koleżanek i kolegów lekarzy. Ja ich nie znam, sam też nie jestem lekarzem, natomiast było na pewno dużo emocji wywołanych, głównie w mediach, a wydaje mi się, że ta sprawa nie była aż tak drażliwa i tak ważna, żeby poświęcać temu tak dużo czasu. Tak pan uważa? Tak uważam. No dobrze, no to jeśli pan nie chce poświęcać, to ja też nie będę poświęcać, chociaż uważam, że jednak jest to bardzo ważna sprawa. Panie ministrze, czy po powrocie z Nowego Jorku, gdzie premier otworzył sesję giełdy i promował polską gospodarkę, powinien jakoś odnieść się do ujawnionych nagrań z restauracji u Sowy, kolejnych ujawnionych nagrań? No, wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, dlatego że to trudno mówić o ujawnieniu nagrań. Te informacje znane są od kilku lat. Były omawiane bardzo szeroko przez różne media, komentowane. Ja odsłuchałem dużą część tej taśmy, która została przez jeden z portali opublikowana. Nie ma tam absolutnie nic nowego. To wszystko już można nazwać odgrzewanym kotletem i tak naprawdę też nie ma tam nic kompromitującego, jak próbują sugerować niektóre osoby. Natomiast rzeczywiście mamy do czynienia z ciekawym zjawiskiem, gdzie Platforma Obywatelska próbuje aferę taśmową, która jest no, taką kwintesencją, czy powiedzmy sobie obrazuje jak w soczewce standard funkcjonowania Platformy, przyklejać do premiera Morawieckiego. Moim zdaniem ten zabieg nie ma szans na powodzenie, dlatego że to była właśnie afera Platformy Obywatelskiej, że to posłowie i politycy Platformy Obywatelskiej załatwiali tam prywatne biznesy. To tam słyszeliśmy, jak minister, ówczesny minister Nowak próbował załatwić to, żeby w firmie jego żony nie odbyła się kontrola skarbowa. I to tam, jak w soczewce właśnie było widać szereg patologii związanych z rządami Platformy Obywatelskiej. Panie ministrze, pan też powtarza o odgrzewanym kotlecie. No więc jeżeli pozostaniemy w takiej estetyce kulinarno-konsumpcyjnej, to odgrzano wczoraj nowy kotlet, z którego wynika, że pan premier Mateusz Morawiecki, wtedy nie premier, tylko prezes banku, był osobą no, chyba dobrego serca, bo obiecał pomóc finansowo ministrowi Aleksandrowi Gradowi. Załatwiał też pracę dla syna Ryszarda Czarneckiego. Nie, zdaje się, że nic nie załatwiał, tylko rozmawiał ze swoim znajomym, u którego pracował przez jakiś czas Przemek Czarnecki. I w tym chyba nie ma nic zdrożnego. Nie było tutaj. A z Aleksandrem Gradem żadnego... też nie ma nic zdrożnego. Jak powiedział, że jeśli ma jakąś fundację, to on mu wpłaci kilkadziesiąt milionów. Żadnego załatwiactwa. Ja nie słyszałem, żeby o jakichś milionach była rozmowa. Natomiast tysięcy, faktem tysięcy, jest to, przepraszam. Kilkadziesiąt że tysięcy. Szereg projektów przez BZWBK było finansowanych, między innymi w czasach, kiedy Platforma Obywatelska rządziła i kiedy projekty patriotyczne nie cieszyły się specjalnym zainteresowaniem wśród instytucji rządowych, to bank kierowany przez Mateusza Morawieckiego finansował czy to poszukiwania bohaterów na Łączce, czy też inne patriotyczne projekty ukierunkowane na młodzież, ale też na Kresy, na wspieranie Polaków na wschodzie. Sam znam szereg organizacji. Ale czy to mogła być tego typu sytuacja z Aleksandrem Gradem? Dzięki tym dotacjom realizowały bardzo wartościowe projekty. Tej sprawy oczywiście nie znam, bo nie znam pana Aleksandra Grada. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział wczoraj, że premier Mateusz Morawiecki to był strzał w dziesiątkę i ma do niego pełne zaufanie. W telewizji ujawnił, że właśnie, tak jak pan mówi, premier Mateusz Morawiecki współpracował z Prawem i Sprawiedliwością wcześniej, zanim wszedł do rządu. Mówił o premierze tak ciepło, że być może prezydent Andrzej Duda powinien obawiać się o swoją przyszłość, bo wygląda na to, że być może prezes Jarosław Kaczyński myśli o zmianie kandydata na prezydenta. Myśli pan, że premier Mateusz Morawiecki ma takie plany, żeby objąć najwyższy urząd w państwie? Prezes Jarosław Kaczyński bardzo docenia aktywność, pracowitość i format polityka, jakim jest Mateusz Morawiecki. Do niedawna był kojarzony z technokratą, a dzisiaj można powiedzieć już, że jest takim pełnokrwistym politykiem, więc te wszystkie cechy pan prezes Jarosław Kaczyński bardzo ceni w premierze. To mogliśmy wczoraj też usłyszeć, ale ja myślę, że w tej tej chwili tego rodzaju spekulacje no, są bezzasadne. Premier jest absolutnie skoncentrowany na pracy, którą ma do wykonania rząd. Do końca tej kadencji jest jeszcze szereg projektów, a też to nie jest żadną tajemnicą. My myślimy o perspektywie kolejnych 4 lat. Będziemy starali się przekonać Polaków do tego, że reformy rozpoczęte w tej kadencji muszą być kontynuowane. I dlatego będziemy przekonywać wyborców, aby oddali na nas głos w wyborach 2019 roku, po to, żeby programy społeczne, czyli 500+, czyli obniżony wiek emerytalny, programy związane z finansami państwa, uszczelnienie podatków, zachować. Ale ja myślę, że gdyby doszło do jakiejś zmiany, to premier by znalazł kontynuatora, który by poprowadził te programy. Ale chciałam zapytać o relacje pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą a premierem. W ogóle są jakieś relacje, jest jakaś chemia, bo prezydent też właściwie wyrażał się dosyć, no nie powiem ciepło, ale w każdym razie bardzo pozytywnie o premierze, mówiąc, żeby się nie przejmował, żeby robił swoje, nie odnosił się do tych taśm. Ja oczywiście nie jestem powiernikiem uczuć i emocji pana prezydenta, ale na pewno jest pan bliżej obu panów pana niż premiera. Ja. Natomiast z tych spotkań, w których brałem udział albo mogłem obserwować, wynoszę takie przekonanie, że jest chemia między oboma panami, że jest zaufanie, że jest dobra współpraca. Tak jak politycy w ocenie niektórych sytuacji mogą się różnić, czy mogą mieć różne koncepcje na rozwiązywanie wyzwań, które stają dzisiaj przed naszym krajem. Natomiast ta współpraca dobrze się układa i jest bieżąca. Praktycznie we wszystkich ważniejszych sprawach panowie ze sobą rozmawiają i ustalają rozwiązania, bo mamy taką konstytucję, tak jest skonstruowana. Ale od dawna tak ustalają, bo w sprawach polityka wewnętrznego naszego kraju, że między premierem czy rządem raczej szerzej, Panie a prezydentem w sprawie fregat trzeba ustalać Adelaida i wypracowywać wspólnie rozwiązania. Dlatego mówię, że są pewne kwestie, w których politycy mają inne zdanie i w tym też nie ma nic dziwnego. Już kończąc sprawę taśmy, to jeszcze chciałam zapytać o ten język, bo pan często rozmawia z premierem. Czy ten język uległ zmianie? Czy to myśli pan, że to była taka towarzyska sytuacja, która wymagała dostosowania się może do rozmówców? Czy premier używa takiego języka, który państwo nazwali kilka lat temu przy okazji pierwszego wypłynięcia taśm knajackim? Wie pani, no chyba nikt nie przepada za używaniem słów nieprzyzwoitych, ale też nie bądźmy hipokrytami. Każdemu zdarza się od czasu do czasu, a jeśli nie każdemu, to prawie większości każdemu, osób, to i tu ja też uderzam się zdarza, w piersi, tak. Użyć słowa nieparlamentarnego, no powinniśmy wszyscy pracować, żeby takich sytuacji było jak najmniej. We wspomnianym wywiadzie pana prezydenta Dudy, bo to właśnie mówił, żeby premier robił swoje w wywiadzie telewizyjnym, powiedział, że w sprawie stałej bazy amerykańskiej w Polsce, jak twierdzą niektórzy, w Białym Domu i tej tak zwanej administracji amerykańskiej decyzja tak naprawdę jest już podjęta. Pozostają kwestie techniczne. Czy prezydent się pospieszył, czy rzeczywiście tak to wygląda i takie informacje też dochodzą do rządu? Ja oczywiście nie mam pełnej wiedzy na temat tego, jak działa administracja pana prezydenta, jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego działa i inne służby prezydenckie. Natomiast wiem, że gro działań w tej sprawie prowadzi Ministerstwo Obrony Narodowej. Mówię tutaj zwłaszcza o tych sprawach technicznych, ale szalenie ważnych, bo od nich zależy, czy Amerykanie ostatecznie, w moim przekonaniu, od nich zależy, czy Amerykanie ostatecznie zdecydują się na budowę stałych baz, czy nie. Minister Błaszczak, minister Szatkowski, to są takie dwie no osoby, dobrze, ale jak pan odbiera które tę prowadzą wypowiedź, te negocjacje. Że właściwie wszystko już jest postanowione, więc ja zdaniem prezydenta. Ja dlatego mówię, że ja nie mam zbyt małą wiedzę, żeby odnosić się do tej wypowiedzi. Bardzo chciałbym, żeby tak było, natomiast pewne jest, że mamy przychylność w Białym Domu i Biały Dom, pan prezydent Trump patrzą z dużą życzliwością na ten projekt, ale w systemie prawnym amerykańskim podjęcie takiej decyzji, że stałe bazy będą ulokowane w danym kraju, jest wieloetapowe i szereg instytucji musi się w tej sprawie wypowiedzieć. Biały Dom jest szalenie ważny, ale równie ważny jest Pentagon, równie ważny jest Kongres, więc jest to proces wieloetapowy i myślę, że jeszcze musimy trochę poczekać, żeby mieć pewność, że bazy będą. na co bardzo oczywiście liczę. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę te zadania, które Kongres postawił przed Pentagonem, czyli przeprowadzenie analiz, chyba do końca marca, o ile pamiętam, dotyczących tego, jakie konsekwencje będzie miało utworzenie baz w Polsce, stałych baz amerykańskich w Polsce, one myślę, że będą takim punktem zwrotnym, że mogą być takim punktem zwrotnym i po nich będą zapadały ostateczne decyzje w tej kwestii. To była odpowiedź dyplomatyczna, rozumiem, nie będę tego drążyć. Panie ministrze, kiedy minister rozwoju, inwestycji i rozwoju, Jerzy Kwieciński, staje obok kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy i mówi: Patryku, muszę cię zapewnić, że będziemy razem współpracować nad rozszerzeniem linii metra, to należy to traktować jako zapowiedź wsparcia każdego zwycięzcy wyborów w Warszawie w rozwijaniu linii metra? Ja to traktuję jak coś absolutnie naturalnego, że dwaj politycy, którzy się znają, którzy sobie ufają, którzy mają doświadczenie we współpracy, informują warszawiaków o tym, że jeżeli Patryk Jaki zostanie wybrany na prezydenta Warszawy, na co osobiście bardzo liczę, to ta współpraca nadal będzie układała się wyśmienicie. I tutaj a jeśli by wygrał Rafał Trzaskowski, dyna. To by się nie układała w kwestii zależy... tak istotnej dla mieszkańców stolicy i wszystkich, którzy ją odwiedzają, jak kolejna linia metra? A to zależy w dużej mierze od pana Trzaskowskiego, dlatego że jeśli chodzi o deklaracje dotyczące budowy metra, to zarówno pan Trzaskowski, jak i pani prezydent Gronkiewicz-Waltz opowiadali już różne rzeczy, z których później niewiele wynikało. Jak wiemy, mamy dzisiaj dwie linie metra i to tej długości, jakiej mamy. W związku z tym, po pierwsze, jest to o wiele mniej wiarygodne i też wcale nie mam pewności, patrząc na działania niektórych polityków Platformy Obywatelskiej albo byłych polityków Platformy Obywatelskiej, tak jak prezydent Adamowicz, że na pewno będą chcieli współpracować z rządem dla dobra mieszkańców, bo mogą ulec pokusie właśnie jakiejś konfrontacji i prowadzenia takiej polityki. Musimy kończyć, ja mam jeszcze jedno pytanie. Mieszkańców. Polska złożyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej własną skargę w sprawie pracowników delegowanych. To prawda, bo uważamy, że to jest niesprawiedliwe. Ale ja jeszcze nie zadałam pytania. Chciałam zapytać, czy to jest rodzaj kontrataku Warszawy w nie. stosunku do Komisji Europejskiej, która skarży z kolei na Polskę. Absolutnie nie. My od początku tej debaty na temat pracowników delegowanych, też przypomnijmy, że chodzi w dużej mierze o kierowców ciężarówek, uważamy, że to jest konsekwencja działań między innymi Francji i Niemiec, które starają się ograniczać przepływ usług. Polska jest otwarta na towary, na gospodarkę unijną. Ale i w drugą stronę też chcielibyśmy, żeby Unia Europejska pozwalała na konkurencję i przepływ usług. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty AGD. Taniej nawet do 1000 zł. A wybrane telewizory i sprzęt audio. Taniej nawet do 1500 zł. Na przykład kupując telewizor marki Philips 55 cali z matrycą OLED za 5850 zł. Oszczędzasz aż 649 zł. A kupując odkurzacz Philips Performer Ultimate za jedyne 999 zł. Oszczędzasz 550 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt, precz z nudą. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Polska Orkiestra Radiowa. Wybitny 11-letni wirtuoz fortepianu. Przepiękna muzyka Haydna i Mozarta. Wyjątkowy gość specjalny, czyli piegowate koncerty powracają. No coś takiego. Odsłona pierwsza, piegi w szkole. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 7 października, godzina 11 i 13. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Uwaga! Teraz w sklepach Euro w parze taniej! Kup dwa produkty i zgarnij rabat na wszystko do 40%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30. Skrót informacji. Krzysztof Żyblewski. W tak zwanych taśmach Morawieckiego nie ma nic nagannego, mówi w rozmowie z Superekspresem prezydent Andrzej Duda. Nie ma tam nic, co by wskazywało na to, że mamy do czynienia z jakimś przestępstwem, czy jak to się mówi popularnie, przekrętem, podkreśla. Andrzej Duda powiedział, że opublikowane przez portal Onet nagranie z restauracji Sowa i Przyjaciele nie wpłynęło na postrzeganie przez niego premiera, bo zna go od dawna i to z czasów, gdy ten nie był jeszcze politykiem. Prezydent zaznaczył, że wcale go nie zadziwia to, że Mateusz Morawiecki rozmawiał w restauracji na tematy związane z funkcjonowaniem pewnego systemu finansowego, czy, jak to ujął prezydent, w ogóle realiami świata finansowego i przedstawiał swoją ocenę. Policjanci z TBŚP zatrzymali 6 osób podejrzewanych o rozboje i kradzieże sprzed 20 lat. Chodzi o członków grupy przestępczej działającej na zachodzie kraju pod koniec lat 90. i po roku 2000. Mieli napadać na kantory, konwoje z pieniędzmi i hurtownie. Decyzją sądu wszyscy przebywają w areszcie. Grozi im do 18 lat. Zwycięzca ostatniego międzynarodowego konkursu chopinowskiego zagra na inauguracji sezonu artystycznego Warszawskiej Filharmonii Narodowej. W programie Witold Lutosławski, Eugeniusz Knapik i Siergiej Rachmaninow, mówi dyrektor chóru Filharmonii Bartosz Michałowski. Inauguracje zawsze mają to do siebie, że powinny być wspaniałe i efektowne. W końcu to rozpoczęcie sezonu. Gwiazdą tego wieczoru będzie przede wszystkim znakomity pianista, zwycięzca konkursu chopinowskiego Sejdzińczo, który wykona koncert Rachmaninowa. Bardzo ciekawym akcentem będzie utwór Lutosławskiego, który otworzy ten koncert. Ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę zwłaszcza na dzieło Eugeniusza Knapika. Całkowicie nowe, po raz pierwszy będzie wykonane podczas tych koncertów. Dzieło napisane dla chóru i orkiestry Filharmonii Narodowej, specjalnie do przepięknego tekstu jednego z czołowych angielskich romantyków. Sezon zainauguruje. Kurują dwa koncerty dziś i jutro wieczorem. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w Trójce. Głosowanie droższe o ponad 200 milionów. Na organizację wyborów samorządowych przewidziano około 455 milionów złotych. 4 lata temu wybory samorządowe kosztowały 240 milionów złotych. Krajowe Biuro Wyborcze tłumaczy, że wzrost kosztów spowodowany jest m.in. zwiększeniem liczby osób zaangażowanych w obsługę głosowania. Sejm pracuje nad projektem ustawy budżetowej na przyszły rok, w którym zapisano deficyt na poziomie maksymalnie 28,5 miliarda złotych. O deficycie budżetowym rozmawiają obecnie także Włosi, którzy po głosach zaniepokojenia ze strony Unii Europejskiej oraz inwestorów ogłosili, że w przyszłym roku wyniesie on 2,4% w relacji do PKB, mówi Jarosław Janecki, główny ekonomista banku Société Générale. W Polsce sytuacja jest dobra, ponieważ w dalszym ciągu deficyt jest pod kontrolą. Sprzyja temu m.in. reguła wydatkowa, która jest zapisana w ustawie o finansach publicznych. Deficyt nie przekracza 3%, w ubiegłym roku był w okolicach 1,5% i prawdopodobnie w kolejnych latach w dalszym ciągu będzie oscylował w granicach 2%. Projektem budżetu, który jest już po pierwszym czytaniu, zajmą się teraz komisje sejmowe. Tylko co druga firma budowlana udostępniła dane w pilotażowym badaniu cen, który przygotowuje Główny Urząd Statystyczny. Puls Biznesu informuje, że GUS chce precyzyjniej odzwierciedlać ceny na rynku budowlanym, dlatego przygotowuje nowy sposób monitorowania kosztów w tym sektorze gospodarki. To bardzo ważne dane, bo na ich podstawie szacowane są wartości kontraktów na budowy m.in. dróg, linii kolejowych czy budynków. Po wczorajszym spadku notowań dzisiaj ropa naftowa w Stanach Zjednoczonych znowu drożeje. Na razie o prawie 1%. Jeśli w ciągu dnia nie zmieni się kierunek wykresu, surowiec zaliczy czwarty z kolei tydzień ze wzrostem ceny. Takiej serii wzrostu nie było od stycznia. Zdaniem ministra energii Rosji, jeszcze tej jesieni notowania ropy mogą osiągnąć poziom $100 za baryłkę. Baryłka ropy tej z Teksasu na giełdzie w Nowym Jorku kosztuje teraz nieco poniżej $75. O Nowym Jorku więcej w audycji Winien i Ma. Wizytę w tym mieście zakończył właśnie premier Mateusz Morawiecki. O tym po 9:00 Wojciech Surmacz i jego goście. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Przedstawimy teraz prognozę pogody, ale najpierw podziękuję za najnowsze listy, które od Państwa tu dotarły. Między innymi od pani Magdy z Lublina i od jeszcze wielu innych słuchaczy, z którymi się zgadzam w pełni. A teraz w całym kraju dużo słońca, choć za naszym oknem na razie jeszcze chmury. Jedynie na północy i północnym wschodzie troszkę tego słońca mniej, a na Pomorzu możliwy przelotny deszcz. Temperatura. Ciekawe, czy to jest przytyk do mojej metryki, czy do czegoś innego. Te miejscowości, które wybrał Darek. Stare bajki koło Białegostoku 15, stare Nieziołki koło Zambrowa 16 stopni. Wszystko tak samo. Stara Marianka koło Włodawy, stara Piła koło Gdańska, stara Gatka koło Łodzi, stare Czaple koło Kościerzyny, tam wszędzie 17, stara Baba, to już nie może być a mnie, stara Baba koło Lipna, stara Prawda koło Garwolina i jeszcze do tego stara Ruda, patrzę, nie jestem Rudy, koło Konina i stare Kady koło Znójskiej Woli. Jeszcze do tego mamy stare Racice koło Inowrocławia, stare Niemyje koło Mławy. Wszędzie 18 stopni. Ale to nie koniec, bo jeszcze stara Kamienica koło Jeleniej Góry, stara Miłosna koło Warszawy, stara Warszawa koło Jędrzejowa i stara Południowa Wysępa koło Skarżyska Kamiennej. Tam 19 stopni. Starałem się to wszystko przeczytać, a teraz odpocznę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty AGD. Taniej nawet do 1000 zł. A wybrane telewizory i sprzęt audio. Taniej nawet do 1500 zł. Na przykład kupując ekspres automatyczny Siemens za jedyne 3249 zł. Oszczędzasz 400 zł. A kupując telewizor marki LG 55 cali Smart TV za 2422 zł. Oszczędzasz 428 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nodą. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać. Włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Uwaga, pilny komunikat. Toyota obniżyła koszt leasingu dwuletniego ze 107 do 103%. Oznacza to, że korzyści dla firm i przedsiębiorców są teraz na wyciągnięcie ręki. Na przykład zakup Toyoty RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8700 zł netto w ciągu 2 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą szerokie zainteresowanie. Sprawdź promocję na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenka dnia za chwilę zabrzmi na naszej antenie. Będzie to utwór Nie ma fal, a wykonawca Dawid Podsiadło.

Państwo być może czekają na występ Piotra Bugartyka, ale dzisiaj on zrobił sobie wolny od porannego wstawania. Przypuszczalnie gdzieś koncertuje. Państwo cały czas przysyłają różne listy, spostrzeżenia, pogodowe obserwacje. No i mam też to niepotwierdzone, bo ja tego nie przeczytałem, ale że podobno któryś z brukowców podał, iż pani Rozenek wynajęła nianie do swoich bulldogów. To całkiem możliwe, no. Bulldog bez niani może być bulldogiem smutnym, a przecież jak ktoś jest taki sławny, to musi mieć wesołe bulldogi. No to teraz przejdźmy do pozycji, która ma swój sygnał. Audycja podróżna. No właśnie, czyli będzie Hej Przygodo, wyruszamy w świat. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dziś podróż rodzinna. Marzena Badziak i Janek Piętek kilka lat temu na rowerach okrążyli świat. Teraz miłością do podróży próbują zarazić swoją kilkumiesięczną córkę Alicję. Na pierwszy ogień poszła Słowenia, a konkretnie Alpy Julijskie. Jak mówią, idealne miejsce na rodzinną, niebanalną wyprawę. Do tej pory jeździliśmy tak dosyć przygodowo, to znaczy raczej lubiliśmy podejmować ryzyko, jeździliśmy na wariata bardzo spontanicznie i robiliśmy trochę takich rzeczy, które były na pewno nie do powtórzenia z dzieckiem, na pewno byśmy się bali na rowerze jeździć w różne miejsca. To dla nas było wyzwanie i dla nas było dużo emocji, więc tym bardziej nie wyobrażamy sobie tego z dzieckiem. No więc w sytuacji, kiedy to dziecko się nagle pojawia, oczywiście zastanawiamy się, jak dalej będą wyglądać nasze podróże, bo nie chcemy to totalnie zarzucić takiego bardziej wariackiego podróżowania, no ale z drugiej strony jakby chcemy być odpowiedzialnymi rodzicami oczywiście i też wszystko stopniowo. Dlatego właśnie wybraliśmy takie miejsce, gdzie mogliśmy zakotwiczyć tak na tydzień stacjonarnie, zobaczyć, czy to dziecko w ogóle zaakceptuje taki tryb życia. Chcieliśmy przetestować, jak Alicja sprawdzi się w dłuższej trasie, jak sprawdzi się w nowym miejscu. Tak naprawdę to chcieliśmy sami siebie też sprawdzić, jak my w ogóle sobie poradzimy z dzieckiem. Podział tej wycieczki był dosyć oczywisty, no tak naprawdę przez tydzień Janek sobie hasał po gdzieś tam 1000 lub więcej metrów powyżej mnie. Gdzieś tam po górach chodził lub jeździł rowerem, a ja w tym czasie faktycznie dolinki z Alicją. Okoliczne lasy, krótsze trasy, właśnie albo wersja w wózku, albo wersja z dzieckiem w chuście. Dało się troszeczkę pospacerować, więc to był taki dla nas cel, żeby no, tak zapoznać w ogóle z tematem, spróbować. Jeśli chodzi o samą bazę noclegową i to, co się tam dzieje w dolinach, to jak najbardziej dla każdego. Też pod kątem dziecka myśleliśmy właśnie na takim miejscu. Jest tam mnóstwo różnych pensjonatów. To też fajne jest to, że to wszystko z zachowaniem estetyki i takiego szacunku dla tych gór. No i też jeśli chodzi o góry, to tak, jest mnóstwo ludzi w dolinach, ale gdzieś tam powyżej 2000 metrów robi się zupełnie pusto. No bo też te 1,5 kilometra przewyższenia, które zawsze tam trzeba pokonać, żeby w ogóle wyjść z tej doliny, no to już troszeczkę chociażby kondycyjnie ludzi tam przefiltrowuje. Jest tam też dużo takich opcji na wielodniową wędrówkę. No z dzieckiem to nie wchodziło w grę, ale jest 26 schronisk w samym Parku Narodowym Triglav. 5 schronisk jest w ogóle powyżej 2000 i one są w zupełnie niesamowitych miejscach wybudowane. Gdzieś na skraju, już zupełnie przepaści i przełęczy. Także jak to schronisko, które jest na przykład pod Rysami na słowackiej stronie, robi jakieś tam wrażenie na nas, no bo to jest tam 2200, pokaźna wysokość, no to tam na Słowenii to jest zupełnie coś normalnego. Oni kochają turystykę górską. Kiedyś premier Słowenii powiedział, że każdy szanujący się Słoweniec powinien przynajmniej raz zdobyć zdobyć tę górę Triglav, to jest właśnie najwyższy szczyt Alp Iryjskich, powyżej 2800 metrów. Gdzieś przypominają się nasze Tatry. To jest mniej więcej, możemy powiedzieć, to samo, no, tylko jak to nasza grań, to ma tam, no nie wiem, kilkadziesiąt kilometrów, tak? I ludzi jest mnóstwo, no nawet na samych Rysach, tak? Wtedy w sierpniu. To tutaj, mimo że no też turystów cała masa w dolinach, to mamy jednak 100 kilometrów tych gór wysokich i naprawdę mnóstwo szlaków i to wszystko gdzieś tam się rozlewa, każdy wybiera sobie swój rejon i nie ma takiego poczucia, że musimy stać w kolejce do łańcucha. Zdecydowanie to jest miejsce, gdzie można w takich cywilizowanych, spokojnych warunkach pojechać, nie martwiąc się o takie no, podstawowe rzeczy, także zdecydowanie dla rodziców z dziećmi jak najbardziej jest to bardzo dobre miejsce. Alicja teraz ma prawie 5 miesięcy, właśnie w czasie wyjazdu była 3-miesięcznym dzieciaczkiem, to chyba już jest taka dobra pora, żeby ruszyć w góry wysokie. Żeby ruszyć trochę, no nie, wysokie nie, jest jednak pewne ograniczenie. To nie jest dziecko, które ma geny Nepalczyków, to jest dziecko nizinne, dziecko rodziców z Łodzi, więc w tym wieku mniej więcej powyżej 1800 metrów raczej z dzieckiem nie powinno się wchodzić, obserwować wszystko stopniowo, ale to wydaje mi się, że kwestia czasu. Audycja podróżna. Sprawdźmy jeszcze najnowsze doniesienia ze świata. Litwa wprowadza zakaz korzystania z telefonów na przejściach dla pieszych. Osoby, które złamią nowe prawo, mogą spodziewać się grzywny od 20 do 40 euro. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa, przekonują władze i przypominają, że w ciągu ostatnich 8 miesięcy w kraju zginęło ponad 40 pieszych. Zdejmowanie butów, pasków, zegarków czy otwieranie laptopów. Do takich procedur na lotnisku zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Teraz władze Nowej Zelandii idą o krok dalej. Według nowych przepisów służby graniczne mogą zażądać od wjeżdżających na terytorium kraju podania haseł i odblokowania wwożonych urządzeń elektronicznych, laptopów, telefonów czy tabletów. Odmowa grozi grzywną w wysokości 3000 dolarów. Na razie turyści mogą obejść się smakiem. Sławna plaża Maya Bay w Tajlandii nadal pozostanie zamknięta. Po raz pierwszy władze ograniczyły do niej dostęp w czerwcu, a wszystko przez zaburzenia w ekosystemie wywołane masowym napływem odwiedzających, a o plaży zrobiło się głośno w 2000 roku, po tym jak w dużej mierze nakręcono na niej hollywoodzki hit Niebiańska plaża z Leonardem DiCaprio. Jak podaje CNN, władze spodziewały się, że w tym roku plażę odwiedzi 2,5 miliona turystów, czyli o 500 000 więcej niż rok wcześniej. To wszystko na dziś. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. No, plaża i 2,5 miliona, to tam się nawet parawany nie pomieszczą. Kończymy audycję poranną. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękuję jak zwykle za Państwa udział i czynny, i bierny. Robię to w imieniu Darka Piaruga, Halinki Wachowicz, Michała Jakubika i moim własnym. No i powiem to co zwykle, mając nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży i usłyszymy się w niedzielę. เริ่มชาราเริ่มชาราเริ่มชารา